Germans, germanes, benvingut a la vostra casa. Orem. Oh santa precaria, servidora del precariado, de los migrantes, becarios y desempleados, te invocamos universalmente como la patrona de los desesperados. Santa precaria, ruega por nosotros. Aleja de nosotros los planes de rescate que recibe la banca y todos sus secuaces y dirige este dinero al pago de una renta para que la humanidad pueda vivir contenta. Santa precaria, ruega por nosotros. Ayuda a los migrantes que trabajamos sin garantía, que vivimos sujetos a la ley de extranjería. Si la crisis nos lleva al paro, aunque no lo deseemos, haz que reformen la ley y de esta forma protegernos. Santa precaria, ruega por nosotros. Controla los tipos de interés, que con esto de la inflación, el pago de la hipoteca se ha disparado un montón. Y muéstrale a Zapatero lo que hacer con el dinero. Y dile que el libre mercado nos hace vivir en pecado. Santa precaria, ruega por nosotros. Nosotros solo queremos compartir y ser muy buenos. Que aquí los pecadores son los especuladores. Si dejan que se dispare la crisis que nos atañe, saldremos a tomar la calle y ya no habrá quien nos pare. Santa precaria, ruega por nosotros. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Salut, companys i companyes, doncs aquí estem de la mà de Santa Precària un cop més a les ondes de Ràdio Bronca, el 104.5. Això que esteu escoltant és Ràdio UB de Vivienda i avui som dia 7 de novembre. Si ens estàs escoltant en directe, ens pots trucar al 93 359 49 00. Que avui som la Clara. I el Marcos. Hola, què tal? Tota la resta, bueno... No sé què ha passat, han desaparegut. Però bueno, a veure si truquen, igual truquen, no sé. Igual. Bueno, com ja sabeu, com sempre, doncs, bueno, ens podeu trobar a internet, ens podeu escriure a radiovdevivienda@gmail.com. Tenim el blogspot a radiovdevivienda.blogspot.com. I bueno, a part d'això, més físicament, més de cara al públic, per dir-ho d'alguna manera, tenim les nostres assemblees al carrer Magdalenes, el número, em sembla que és el número 13, cada dimecres a les 8:30. Últimament, perdoneu una mica la meva veu, perquè estic una mica amb mòculs, estic una mica encostipat. I bé, últimament hem fet una, bueno, només hem fet una assemblea, la vam fer a la universitat. Sí, en suport als estudiants de les tancades que estan fent a la universitat. I bé, bueno, i això... Molt bé. T'ha agradat l'entrada, Marcos? T'ha agradat la pregària? Sí, m'ha agradat. La pregària aquesta és d'un grup de gent de Terrassa que ha fet la pregària a Santa Precària. Si ho busqueu, ho podeu trobar. I són un grup de precaris, immigrants, estudiants, treballadors, veïns de Terrassa que no estan disposats a pagar la crisi. I, bueno, invoquen a Santa Precària que ruegue por nosotros. Bueno, jo no volia començar abans sense saludar la meva mare, la Mari Carmen. Hola, què tal? T'estimo molt. I bueno, a la Marta, que ens està escoltant, que és una oient que de vegades escolta, una gran amiga. I bueno, no sé, si vols saludar algú per començar. Aquestes dues oients em sembla perfecte. I avui, a més de pregàries a Santa Precària, us portem una mica d'informació sobre el Carmel, sobre el que està passant al barri. també sobre, bueno, l'expedició d'un grup d'intèrprets exploradors d'UB de Vivienda que van anar a Marsella, on s'estava produint la cimera de ministres d'habitatge, aquella que es va anul·lar aquí a Barcelona, doncs ara s'estava produint a Marsella i van anar a veure què estava passant al carrer. També parlarem una mica del desnonament previst que es va aturar del carrer Robadors 29, aquest, bueno, és un cas arxiconegut sobre moving i sobre violència immobiliària. I, bueno, i finalment comentarem també una mica com va anar la mani del 29 i algunes reflexions que hem fet al respecte. I més o menys ho tindrem tot. Molt bé. Bueno, jo us parlaré una mica del Carmel, que aquest em sembla que va ser el dimarts passat. Hi va haver una assemblea, un ple de districte, val? El districte d'Horta-Guinardó, que és on s'engloba el Carmel. I bueno, hi va haver un ple de districte on parlaríem, on havíem de parlar, val? De, bueno, d'això, del pla aquest del Carmel, el que volen fer i tal. Jo ben bé la veritat és que no em vaig quedar tot el ple, i era la veritat és que, clar, parlàvem de moltes coses, no? I em sembla que això del Carmel ben bé ho parlàvem al final i, bueno, i estava molt tens l'ambient també, hi havia un ambient bastant tens. Bueno, no m'estranya, ja que allà es deliberava ja per al final, o sigui, totes les esmenes que s'havien de fer o al·legacions i tot això era l'últim dia, val? Però vam contactar amb el president o el que coordina això de la coordinadora d'efectes del Carmel, val? I ens va donar el seu contacte i tal, i que, bueno, segurament la setmana que ve no... Bueno, el proper programa podrà venir, si volem, a fer una entrevista i ens podrà parlar de tot això. I quines són, més o menys, les reivindicacions que... Bueno, més que reivindicacions són... O sigui, clar, el que portarà a terme l'Ajuntament del Carmel és un pla de reestructuració, d'urbanització i tal, del barri, i clar, al Carmel el que hi ha moltes cases que són baixes, val? I el que vol fer l'Ajuntament és fer una reestructuració i fer equipaments... bueno, zones verdes, diguéssim, i fer edificis, val? O sigui, edificis alts. Diguéssim que el que li passa al Carmel ben bé és que és un barri que, bueno, ja és, jo crec que està molt massificat, val? I el que no s'entén és que vulguin enderrocar cases baixes per fer edificis grans, per ficar més gent. Està clar, no? És el que sempre parlem, no? És un... L'especulació està a l'acecho. Això mateix. I clar, és una lluita dels veïns, doncs, davant d'això, que hi ha moltes coses que no depèn ni cap ni peus. Uh-huh. Una mica això. I el ple, que era el paripé de sempre, de fer veure que informen els veïns sense que puguin decidir res? Clar, és que és el de sempre, és el de sempre. I, bueno, molt de politiqueo, el del PP sempre fent demagògia, bueno... no típic, no?, dels polítics, no? Uh-huh. I, bueno, i a mi em va fer molta gràcia una cosa que va dir el del PP, que no era gens sostenible, o sigui, que no era res sostenible fer un arbre d'aquests que han posat l'Ajuntament, que... Això del PP ho va dir. El del PP, uh-huh. Val? Però, o sigui, aquests arbres que han posat, no?, que són com, diuen l'Ajuntament, sostenibles, no?, que... Jo he vist els que són com plaques solars. Val, sí, però després hi havia unes que són una bicicleta que fas pedalades i, i es carrega. Suposo que també serà una mica les dues coses. I això, no? I deia del PP que això no podia ser perquè havia costat no sé què, no sé quan, i després li recriminava a algú altre, no sé, em sembla que era la regidora. Clar, no podia anar a aquest pal quan, per exemple, a Madrid hi feien coses pitjors amb l'enllumenat o que any darrere any, com diria, li recriminava a la regidora i que no hi havia enllumenat, que no sé què, no sé quan, que els carrers són molt, molt tristos, perquè, saps, és una cosa que, clar, com que està a la posició d'alguna manera, per retreure algunes coses, doncs dius unes coses que després, clar, per darrere fas unes està altres. Clar. O... Està clar. I, bueno, que el tema dels enllumenats i els arbres de Nadal tampoc és el que haurien d'estar discutint ara mateix. No, bueno, suposo que, clar, era el ple del districte, que parlaven de moltes coses i tal, i una cosa d'aquestes, però, bueno... No vas aguantar fins al final. No vaig aguantar fins al final perquè era molt tard i, bueno, jo crec que era més raonable agafar el contacte d'aquesta gent que vingui aquí i que ens expliqui tot això i que... Molt bé. I, bueno, i això. Perfecte. No vaig fer una feina completa. Doncs posem una cançoneta? Sí, anem a posar una cançoneta d'un grup que es diu Los Amigos Invisibles, que són de Venezuela i que, bueno, són molt cachondos i molt guapos. Por andar comiendo chocolate, por andar tan loco de remate, me salió un barro en la nariz. Por andar comiendo como un loco, por andar bebiendo agua de coco, me salió un barro en la nariz. Y ahora, ¿qué podré hacer? No quiero salir así. Mi novia me va a dejar y mis amigos no querrán salir conmigo. ¿Qué podré hacer? No quiero que me vean así. Tendré que encerrarme toda una semana solo en mi cuarto hasta que el sucio barro ya le dé la gana de dejarme solo y de salirse de mi preciosa. Solo en mi cuarto hasta que el sucio barro ya le dé la gana de dejarme solo y de salirse de mi preciosa nariz. En mi nariz, en mi nariz, me salió un barro en la nariz. En mi nariz, me salió. Majetes, soy Juan Carlos, de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Quina música ens portes, Pac? Va, és un grup així cachondo, no són totes així, El seguirem punxant, aquest val la pena. Vale. Bé, doncs, com us hem comentat abans, quatre persones de UB de Vivienda, entre elles el Carles, un col·laborador del programa, sí. Que per cert avui hagués hagut de pujar a explicar-nos-ho, però bé, quatre persones de UB de Vivienda van pujar a Marsella per estar a la contracimera de... Bueno, hi havia una cimera dels ministres d'habitatge i ells anaven a la contracimera. I aleshores, bueno, ens han portat uns àudios que han gravat allà de gent fent unes declaracions i primer de tot començaríem amb el Marcos que ens expliqui exactament què van anar a fer allà i així sabem una mica el context. Las entrevistas en sí fueron grabadas durante la cumbre de ministros de la vivienda que se hizo en Francia, en Marsella, y en sí estas grabaciones se hicieron de personas que participaron en un proyecto de recuperación de la Rue de la République, la Avenida de la República de Marsella. Esta avenida era un caso muy grave de especulación, puesto que era una avenida entera vacía debido a que un banco había estado comprando todos los edificios y se fue a la quiebra. Al irse a la quiebra, pues se encontraron con que no tenía ningún uso y se podía ver con la cantidad de pobreza que hay en Marsella cómo no necesitaba una respuesta por parte de la ciudadanía para vivienda social. Y dos semanas antes de esta cumbre se procedió a la ocupación de este hotel, de un antiguo hotel, y se hizo la inauguración oficial el día que se hizo la manifestación contra la cumbre de ministros. Una vez hecha la manifestación, se presentó y se hizo una cena popular, y nosotros grabamos todo lo que las personas que habían de varias plataformas o acciones, bueno, movimientos sociales, habían venido a apoyar, y con sus diferentes opiniones de lo que estaba pasando tanto en Francia como incluso en Quito o en España incluso. Molt bé, doncs, feta aquesta presentació, podem posar ja la primera declaració, que és el Plan Centro. Vale. ¿Cómo está la situación actualmente en Bogotá, Quito, Marsella? ¿Cómo lo ves? Igual. No, la verdad, ahora estamos en Marsella y es súper grave, pero la técnica en todo el mundo es la misma. Efectivamente, antes estaba... Bueno, igual aquí trabajo con una asociación para un probar tribal que ha trabajado en el centro donde estábamos antes, que es NOAI, que es de mayoridad como magrebín, que África, que todo, donde hay una situación grave de gente que está en habitación, en situación de insalubridad, pero en las mismas cosas, que compran de nuevo los lugares que son del centro histórico, le venden a los que tienen la plata para después arrendar o alquilar a los estudiantes o para el turismo, y entonces la pobreza que se va bien lejos del centro. Y estuve viviendo 5 años en Bogotá, y ahí exactamente, y aquí se llama Euro Mediterráneo, allá se llama Plan Centro. El Plan Centro de Bogotá es súper grave, está haciendo exactamente lo mismo y sacando la pobreza a lata, no se dice aquí, pero así es. Y efectivamente, para construir avenidas, edificios, o para recuperar el centro histórico como que es la Candelaria en Bogotá, y después efectivamente para estudiantes, para turismo y para familia que tiene plata, y sacándolos. Y yo vi exactamente lo mismo en Quito, en un otro barrio cerca del centro, pero también yo vi movilización en todo lado. Entonces en Bogotá había un movimiento muy grande que estaba en contra del Plan Centro, y pienso que están siguiendo acciones. Aquí también hay acciones, lo vimos, y llegaron hasta los españoles para apoyar. Y entonces yo pienso que no hay que bajar los brazos, como se dice aquí, y que hay que seguir la lucha todos juntos, pero que no es fácil. Entonces gracias por venir y gracias por difundir la información, e intentamos unirnos todos y va a seguir mejor. Bueno, aquestes eren les declaracions. Bueno, perdoneu per la qualitat del so. Diu el Marcos que té sí, una explicació. Sí, em sembla que em van dir que... O sigui, la policia, clar, sabien de quin pal anaven i van bocotejar una mica la unitat mòbil, la sí. Unitat mòbil de la ràdio. Els van punxar les rodes, els van cremar el cotxe, com és habitual per allà dalt. Sí. Sí. No exactament, però bueno. Quasi, quasi. Intimidant, no? Intimidant. Bé, el que comentava la companya és sobretot sobre el Plan Centro. El que comentava és un Plan Centro que s'està fent a Bogotà. Jo, Marcos, estic segur que et recorda alguna altra ciutat quan et llegeixi algunes coses d'aquest Plan Centro. Es tracta de Bogotà, que té una part central, un centre històric, on, a part de, bueno, de ser el centre turístic per excel·lència, s'hi barreja també una infinitat de pobresa, marginalitat, informalitat, venda ambulant, etc. I des de fa anys, bogotans i turistes perceben com part del centre s'està quedant abandonat. Moltes cases i edificis s'estan caient i s'està deixant deteriorar. Jo no sé si només amb aquesta petita fotografia ja pots, bueno, et recorda alguna ciutat... Com és? Home, com és Barcelona? Molt bé, molt bé. Gràcies. Sí, sí. I realment el Plan Centro aquest és un procés de gentrificació, perdó per la parauleta, sé que l'estem sentint a tot arreu, però bé, el cas és això, desplaçar població empobrida cap a les zones externes de la ciutat i revestir tot el centre històric de botigues i de comerços d'aquests així mig fashion i promocionar el màrqueting d'aquesta ciutat. Us puc llegir més cosetes. bueno, es concep el centre com un bon lloc per negociants i turistes, però un mal lloc pels seus habitants històrics. És exactament el que està passant a Ciutat Vella. Sí, o al Raval, per Raval, exemple. Exacte. El mateix Raval, amb el Raval Barceló, que és l'hotel que s'ha encascat ara. Perdoneu. Sí. Però bueno, és exactament el que està passant a moltes de les capitals, ja no europees, sinó, com veiem, a Llatinoamèrica també. Es diu Plan Zonal Centro. I bé, el que comentàvem, desplaçar del cor de la ciutat a grups socials i comunitats que no caben en aquest projecte de ciutat màrqueting, atractiva per la inversió de capitals, al mostrar-se competitiva. Que, bueno, una conseqüència de la globalització, que si no ets competitiu i especialment atractiu per les persones sembla que no existeixis. Les afectacions generades per aquest procés es poden resumir en... Primer, desplaçament dels habitants, després pèssima negociació econòmica per propietaris i la desestructuració del territori. Bueno, és una operació més preocupada per la rentabilitat del sòl i per generar beneficis als especuladors que per preservar el patrimoni tant humà com cultural, com arquitectònic i urbanístic que integra la zona centre. I bé, i a part hi ha hagut una manca d'informació cap a la ciutadania, és a dir, que s'han trobat amb fets consumats. És que jo llegia la notícia i és que és tal qual el que està fent l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, de fet, el que està fent l'Ajuntament de Barcelona no és una altra cosa que el que va fer... És que no sé qui ho deia, em sembla que era el Harvey, el que van fer a la ciutat de Nova York, a Manhattan. Ah, no, no sabria dir-ho ben bé el que va dir, però que és el mateix, la mateixa estratègia de fomentar la ciutat, o sigui, de... La ciutat aparador, no?, una mica. Sí, això, i només de cara al turisme, o sigui, una mica això. I, bueno, també el que van fer a Bogotà també era per netejar tot el tema de la venda ambulant. Van desplaçar 1.200 policies amb una missió, que era evitar, costés el que costés, la venda ambulant, i les vendes informals en el que era el centre de la ciutat, no?, que ocupaven, vigilaven i operaven en els carrers. És un operatiu de neteja impressionant. A mi em recorda molt el Dia de la Bèstia, l'has vista? Sí. Que hi ha la quadrilla de veïns que van atonyinant a pobres o marginals i els atonyinen i fan pintades de Límpia Madrid. Sí, total. A més, és que és molt bona aquest fragment de la pel·lícula, diguéssim, perquè surten encorbatats, que no són, diguéssim, per si dir-ho, jovent o, saps? O sigui, gent ja... Bueno, és això, no? Sí, gent, sí. Diguéssim, com de polítics i tal, que ja ho fan sutilment. Sí. Els que piquen a la porta, no? Això mateix, sí. Uh-huh. Sí. I després em quedaria només amb una última reflexió sobre aquest article que us estic comentant del Plan Centro, que diu: ¿Qué significa el hecho de tener que desplegar la fuerza policial para cumplir una política? Pues que la política fracasó. Clar. I efectivament, o sigui, en el moment en què has de desplaçar 1.200 Mossos, o en aquest cas policies, per tal de fer complir una política, és que no va enlloc, és que no funciona, i es trobarà l'oposició veïnal que ens comentava la companya, que deia que tot arreu on veia que estaven passant aquests fets s'estava mobilitzant la gent i s'estava trobant una resistència veïnal. Se la trobaran fins que els veïns es cansin, també, perquè ja sabem que qui té els diners té la perseverança per poder continuar insistint. Està clar. Però bé, fins llavors seguirem trobant-nos al carrer. Montamos una caravana que tenía unas cuantas etapas. Empezamos saliendo, bueno, fue la caravana que hizo con la de derecho al alojamiento, tal, y el Emaús del Escarpo, que es un poquito especial, este Emaús de Francia, es el más grande, también buscando formas de movilizar la gente. Entonces salimos de Po, pasamos por Irún, porque era muy importante tener un pie en lo que es la Europa también, y nosotros somos vecinos, por mi parte, vecino de Irún, pasamos por Bayona de Arís para denunciar a lo que es la especulación en Irún. Bueno, hubo los de ¿qué pasa con la casa? Que quisieron un poquito decirnos cuál era la situación en España con lo de los subprime, esos, que hay muchos problemas como en Francia, lo has visto. Bueno, la cosa es que en Francia a este periodo había la ITER, como decía antes. Pues, y otra cosa también, que desde 2 años, cuando hubo el movimiento de los Don Quijote, que eran campamentos por toda Francia. Sí, Don Quijote. Sí, hicimos nosotros algunos, y desde hace 1 año y medio que se puso una ley de derecho oposable al alojamiento en Francia, ¿no? Y el caraván tenía, podía ver lo que pasa en el terreno, por todo lo que cruzamos, o sea, empezamos de Irún, Bayona, Biarritz, Dax, Burdeos, La Rochelle, Nantes, y llegamos a París, ¿no? De la misma forma hemos hecho otro que salía también de Pau para venir aquí a Marsella para el encuentro de los ministros de Europa, ¿no? Y entonces aquí estamos para denunciar lo que hay en esa ley, ¿eh? Las políticas europeas de destrucciones de viviendas sociales, la no aplicación de la ley esa de derecho al alojamiento posible, y también no aplicación de esto, por supuesto, de la ley de requisición que existe en Francia desde 1945. Pero una cosa, la ley que se aprobó en Francia, que supuestamente garantizaba el derecho a la vivienda, que fue la gran victoria de Sarkozy anunciándolo a bombo y platino, ¿esto ha servido para algo? ¿O aunque tengas derecho a denunciar que no tienes acceso a una vivienda, realmente nadie lo está haciendo? Es que este señor, que nos dijo hace 2 años y medio, si me eligen en 2 años no habrá nadie más en la calle, pues eso, es hacer leyes que no las pueda aplicar, por el mejor hecho que las viviendas no existen. En lo que se ha hecho, o sea, la gente que ha ido al tribunal, ha juzgado ese, que se ha dado un aviso favorable, que la gente se tiene que meter en una vivienda, y la gente, aunque esto haya sido hecho, hay muy poca gente que ha llegado a nuevo alojamiento con esa ley. Y la verdad es que lo que falta son las viviendas. El otro problema es que en el artículo 4 se pone algo muy importante para la gente que está en la calle, que es el principio de la continuidad en el albergamiento, se diría. O sea, una persona que va en un centro de inserción social y esto, la vez que mete un pie allí, le tienen que dar lo que le hace falta. O sea, esto es muy importante porque dentro de esto va la gente que tiene problemas psicológicos, de alcohol, de todo esto. Es muy importante, porque esto tiene que abrir muchas perspectivas. El problema es igual que esta ley, no ha habido millones, como ahora los pueden meter millares para los subprime, y en esa ley pues no han abierto las estructuras, no han contratado al personal, y entonces no funciona. Hecha la ley, hecha la trampa, en resumidas cuentas. Eso lo comprobamos por todo el camino, ¿no? Lo comprobamos por todo el camino cuando estuvimos en París, o sea, nada ha cambiado. Y nosotros lo comprobamos, yo soy de Dax, pues visito, bueno, el sudeste, las Andas, y no ha cambiado nada, nada ha cambiado. O sea, en un momento van a hacer, me imagino, algún reportaje en la televisión para decir que sale y jajaja, la mejor y esto, pero de hecho no ha cambiado nada, o muy poquísimo. ¿Qué pasa, troncos? ¿Están escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola! Bé, doncs el que ens comentava el company en aquesta entrevista, primer de tot ens ha parlat de la caravana. Es veu que van muntar una caravana que encara està funcionant i que passava per diferents poblacions, una mica tractant el tema de l'especulació i posant de manifest totes les problemàtiques associades a l'habitatge que hi havia. Bueno, fins i tot han dit que al passar per Irún es van trobar els que passa per la casa, no? Sí, que són, bueno, això ha dit, sí. És gent amb qui hem treballat nosaltres també, amb UB de Vivienda. I bé, quina pena que no pogués baixar la caravana fins a Barcelona. Ja, però... baixarà el tour, però no baixarà la caravana. Allà putada. Està. Allà està. No, però bueno, a mi m'ha recordat molt la caravana zapatista, no? Això mateix, és veritat. D'anar contactant amb gent a mesura que anaven passant per, bueno, Irún, Bayona, París, anava dient les diferents poblacions per les que havia passat. I no sé si era el Carles o el Marcos, algun d'aquests que va anar per allà de França, que va proposar de que hauríem de fer una caravana des de Barcelona, que anés passant una miqueta. I per què no? I fins i tot podien començar per Barcelona mateix, pel barri, o sigui, pels barris, no sé, o, sí, sí. O Rodalies, però bueno. Però bueno, interessant. I després el que comentava és allò de l'aplicació de la llei. No sé si recordareu tot el tema que hi va haver amb els fills de Don Quixot, que va ser una gent que va acampar al costat del riu durant bastants dies seguits amb unes reivindicacions molt clares i una carta amb uns continguts bastant contundents, i que van decidir no moure's d'allà fins que no s'acceptessin les seves reivindicacions. Principalment, el que va fer en aquell moment, el que es va fer en aquell moment, se'ls va dir que sí, es va fer una nova llei, que la nova llei era de que s'implementaria el 2012, em sembla que era, o sigui, com a llarg plaç, però que els ciutadans francesos podrien reivindicar o podrien demanar per justícia un habitatge, que si no tenien casa podien posar com una denúncia, això, que la podien demanar per llei. El que ens comentava el company era que, bueno, que de lleis se'n poden fer moltes, es pot fer com aquí la llei de l'habitatge, es pot fer la llei del que sigui, però si no s'inverteixen mitjans personals, si realment no existeixen aquests habitatges, doncs ja es pot anar dient missa. Missa. Sí. Santa precària, Santa ruega precària, por nosotros. A veure si baixa. Ja es pot anar dient missa que tot són bones paraules i no es concreta en res. També aquesta llei es va aprovar just abans de les eleccions, que ja ho fa una mica sospitós. No, si està bé que hi hagi lleis i tot això, però el que falta és algú que les, o sigui, que les faci efectives. Exacte. Sí, per exemple... si són bones, clar, les lleis. El Pla Nacional de l'Habitatge és això, també una legislació que diu que les persones, qualsevol persona, pot denunciar el fet que hi hagin pisos buits. I bueno, l'Ajuntament de Barcelona té una quantitat ingent de pisos buits tapiats al centre de la ciutat, que si ens posem a denunciar-lo, no sé jo com acabaria la cosa, però bé, que està clar que les lleis no afecten a tothom per igual. Bé, i també l'últim que comentava era que des de, també una de les reivindicacions de Los Hijos de Don Quijote era que els centres, que els albergs per gent sense sostre, que poguessin, la gent pogués anar allà amb una permanència més elevada de la que hi ha ara. Jo a França no sé ben bé com funciona, sí que sé com funciona a Barcelona, i és que tens una setmana i després, si ho gestiones, si la lluites una mica, et poden deixar dormir allà més temps, però està clar que en una setmana ni arregles la teva vida, ni trobes feina, ni res per l'estil. Està clar. A part que, bueno, que la qualitat dels albergs per gent sense sostre és bastant ínfima, són uns horaris molt estrictes i bé, que al cap i a la fi són persones el que hi ha de viure allà. Poca intimitat, poc recursos, vaja. Bueno, i per això suposo també, primer perquè ja estan plens tots els albergs de Barcelona ara mateix, i després pel tema de la crisi, hi ha hagut un augment bastant elevat de persones dormint al carrer últimament. Sí, dormint al carrer i buscar-se la vida al carrer també. Buscant menjar i tot això, i no gent que no és, diguéssim, homeless de tota la vida, però, o sigui, de molt llarg recorregut, sinó... De fet, l'ocupació que ens comentava el Marcos, l'ocupació d'aquest hotel de l'Avinguda de la República, hi havia famílies, era un tot tipus de persones, no? Grans i petits, que estaven fent aquesta ocupació reivindicativa. Que, bueno, em sembla que han durat dues setmanes, que els van treure d'allà ja, i que havien fet moltíssima feina, no? Em comentava així com a curiositat de que fins i tot que la primera setmana ja van aconseguir que la porta metàl·lica funcionés de forma electrònica, no? Amb un mando de distància, o sigui que s'havien... Sí, s'havien posat les piles. Està bé. I bé, ocupacions d'aquestes ni seguiran havent, esperem, i de resistència veïnal, com deia la primera companya que hem sentit, també. I bueno, per això volia proposar un tema que hem estat mirant, que és la Gash. Bueno, quin tema més guapo i més canyero. La veritat és que l'hem posat des del YouTube i clar, hi surt el vídeo i tal de la música, el videoclip, diguéssim, que em sembla que està extracte d'una pel·li, no estic segur. Bueno, això no estic segur, però bueno, el videoclip, i la veritat és que convida a sortir al carrer i a lluitar per tot allò que és nostre, vaja, que sí, que per lo que s'ha de lluitar, no? En aquest cas per la vivenda. I bueno, ara us volia introduir en un tema bastant important i bastant famós a Barcelona, però bueno, maleït, o sigui, desgraciadament famós, no? que són els desnonaments, no? I us volia parlar del desnonament que es va intentar d'executar al barri del Raval, més concretament al carrer Robadors número 29. Mm-hmm. Val? I bueno, hi havia una acció judicial per el desnonament de l'únic veí que queda, em sembla, de la finca. El Manel de Robadors, el no? El Manel González, sí. Però, bueno, els jutges o el que havia fet efectiu aquesta ordre no es va... Bueno, suposo que igual sí que s'olorava que ja, bueno, i es va trobar amb una oposició de gent a aquest desnonament, val? Que, bueno, no sé si van ser unes 20 o 30 persones, val? Entre elles la coordinadora contra l'especulació del Raval i del taller contra la violència immobiliària urbanística, a part de, bueno, tota la gent sensibilitzada per aquest tema, i van aconseguir que no, al final no es fes efectiu el desnonament temporalment. Uh-huh. No sé per quan, però bueno. Bueno, una ja gran victòria. És un gran èxit, és una gran victòria que diu això, no? Que fent aquestes coses poden aconseguir coses també. Uh-huh. Val? Sí, de fet, el cas del Manel de Robadors porten fent-li moving, però una brutalitat de gent, de temps, no sé si tenim les dades per aquí. Clar, però bé, jo el que penso que també tot aquest temps de pressió per tot arreu van produint un desgast que ha d'acabar amb els nervis de qualsevol persona. O sigui, que sí que has de tenir ganes de continuar allà, però per altra banda jo crec que també no sé fins quan pots aguantar una situació així. A més, que em sembla que és un home gran ja, no? Té més... Bueno, no sé l'edat exactament, però clar, un home gran ja, i em sembla que sí, bueno, que té la salut molt delicada i tot això, no? I la veritat és que són coses que no arribaré a entendre, que es facin això, no? Per sí. Desnonar un home, per, o sigui, una persona, uh-huh. per fer-hi calés. Uh-huh. A més, l'Ajuntament li havia promès un habitatge, però que sembla ser que no està disponible, o sigui, que hauria de passar un temps a un alberg o en algun lloc d'aquests. O sigui, no, que estan plens, que estan plens. A sobre això, o sigui, no ho entenc, o sigui, aquest govern que diu que treballa per les persones, no sé quina mena de persones. Bé, i al Raval sempre ha passat això, no? que amb pasta s'ha anat traient a la gent d'allà, del mig, i s'ha anat construint el tipus de barri, bueno, el que comentàvem del Palau Centro Bogotà, no? Una mica apartant la població històrica i posant la població amb més recursos econòmics i amb un altre... Que vaja, que li canviï la cara al Raval. Patètic. Jo el que us volia llegir, el comunicat que va fer, em sembla que va fer l'Observatori Desk, davant d'això, no? Del cas de Robadors, i a continuació us llegiré doncs, això, el comunicat. Val? Molt bé. Doncs bueno, ahir dimarts, això va ser el dimarts de la setmana passada, bueno, aquesta setmana, comunicava sortir el dimecres, ahir dimarts, diversos mitjans van publicar que el districte de Ciutat Vella afirmava que s'ha personat a la denúncia judicial que han impulsat diverses entitats per l'assetjament immobiliari que han patit fins ara els veïns del carrer Robadors 29. Això és fals. A dia d'avui el districte només va tramitar una denúncia per un fet puntual denunciat per les entitats, però mai s'hi va personar, deixant que la denúncia caigués en l'oblit. Us fem arribar un comunicat del taller contra la violència immobiliària on es detalla la manca d'actuació de les administracions. Vale, està llegint la introducció de l'email que m'havien enviat. Ara sí, és el... És del taller viu, és no? És del taller viu, perdoneu. I ara sí que us llegiré el comunicat. Vinga, a por ellos. Perdoneu, és que estic una mica gangós. Entre l'encostipat, Marcos, i l'emoció d'haver parat el desnonament, jo crec que... Bueno, a veure, El districte de Ciutat Vella fa un trist paper davant el desnonament de l'últim veí del Robador 29. Mentre una concentració de prop de 30 persones aconseguia impedir el desnonament anunciat pel matí d'ahir de Manuel González, l'últim veí que queda al número 29 del carrer Robador al districte de Ciutat Vella donava una lliçó de com no s'hauria de tractar un afectat i, sobretot, de quina manera no s'hauria d'actuar davant d'un cas de desallotjament immobiliari. La regidora, encapçalada per Itziar González, que durant més d'un any s'ha reunit amb entitats que han donat suport als veïns de Robadors 29, no ha estat capaç, després de tot aquest temps, de fer més que afegir incertesa a la situació extremadament dura i precària que viu aquest veí. malgrat les reiterades peticions que se li van fer des d'aquests col·lectius d'intervenir amb fermesa per impedir i aturar el moving a la finca, el districte no ha dut a terme cap mesura efectiva per acomplir-ho. Fet que explica el vergonyant final a què sembla abocat el veí més significat per la seva lluita contra el moving al centre de la ciutat. La manca de claretat i de garanties amb què els representants del districte li han comunicat la possibilitat de reallotjar-lo en un pis de titularitat pública davant la imminència del seu desnonament, oferta sense cap concreció, encara que a hores d'ara no han fet més que augmentar el nerviosisme i la inseguretat de Manel González, en una cerimònia de la confusió incomprensible d'una situació límit com la present i en l'estat d'emergència en què es troba aquesta persona. Tot això succeeix en un any després que la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge utilitzés la imatge de Manel González en un vídeo de la propaganda de la nova llei pel dret a l'habitatge. Hòstia, déu-n'hi-do, eh? Jo no ho sabia. Jo tampoc. Havia utilitzat la imatge de Manel González? Que la va utilitzar, em sembla, per lo que diu. Utilitzés la imatge. Vídeo que en la situació actual només pot veure's com un sarcasme intolerable i una presa de pèl, totalment. Un any més tard, el protagonista de la presentació de la llei pel dret a l'habitatge, al final de vale. és desnonat. En una prova més de la falta de voluntat i la frivolitat amb què les administracions estan tractant aquesta qüestió. Cal recordar que la conselleria va fer diverses declaracions públiques on subratllava que la nova llei serviria per perseguir l'allotjament per la via administrativa. Un any després d'estar en vigor aquesta llei, l'administració catalana, la catalana, no ha fet ni una sola actuació en aquest sentit, malgrat haver rebut diverses denúncies per fer assetjament. El districte de Ciutat Vella, per la seva banda, tampoc ha dubtat a difondre la notícia de l'ajut proporcionat, al veí que fa un any va interposar una querella criminal contra les societats propietàries del Robadors 29, que és per assetjament immobiliari, i de la seva personació en la causa. La realitat, però, és un cop més ben diferent dels comunicats institucionals. Com ja sabeu, ara fa un any, 20 entitats de Ciutat Vella i la resta de Barcelona, després de reclamar infructuosament des de l'any 2006 tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya, que es personessin com a acusació pública en aquest i altres casos d'assetjament immobiliari, van anunciar en roda de premsa la interposició d'una querella criminal per part dels veïns de la finca amb el seu suport. Querella a la qual no s'ha sumat fins al dia d'avui cap institució pública. Per la seva altra banda, a la denúncia que l'Oficina d'Habitatge de Ciutat Vella va posar contra els propietaris el novembre del 2007 arran d'uns fets comunicats pels veïns i les entitats, tampoc s'hi ha personat al districte. Des de fa 5 anys i també les darreres setmanes, tant el districte de Ciutat Vella com la resta d'institucions ha fet sistemàticament el contrari del que es podria esperar i caldria fer contra el moviment immobiliari. Un cop més, volem denunciar que som molt lluny d'una consideració i una actuació conseqüent per part de l'administració, de les administracions públiques davant aquestes greus vulneracions de drets bàsics dels ciutadans, tal com preveu la mateixa llei del dret a l'habitatge. Mira quina base, sobretot en el treball, que s'adona un dels socis, és la militar, promocionen l'accés a les forces armades, posen en apuntar els actes de treball. Si la militar també pots votar per una empresa, treball temporal, perquè els que estan aquí són les que estan allí i són els que s'empenyen entre les mamans. Bé, tot aparença, no? O sigui, quan toca diuen que es personaran com a acusació particular, l'administració pública, diuen que aturaran els desallotjaments, que actuaran contra el moving immobiliari. Bé, que aturaran el desallotjament, ho acabo de treure de butxaca, perquè això no ho han dit mai. Ja. Però això, que faran una lluita fèrrea contra les persones que fan moving immobiliari, i la veritat és que del dicho al hecho hay un buen trecho. Però un buen trecho, eh? Un buen trecho. I terrible allò de participar en un anunci sobre la llei de l'habitatge i després que... Però és que és allò de sempre. O sigui, la gent, o sigui, els polítics intenten acabar... que jo crec que al final ho aconsegueixen la gran majoria de gent, aconsegueixen acallar les veus, doncs això, no? Es treuen el Pacte Nacional de l'Habitatge, mm-hmm. i sembla que estan fent coses, i hi ha molta gent, malauradament, pesi al qui li pesi, que bueno, que ja se sent, diu, hòstia, ja els polítics han fet el que tenien que fer, bueno, a la primera mà n'hi vaig anar, però ara davant d'això, mm-hmm. doncs ja, jo crec que ja estan fent alguna cosa, i no. Està clar, està clar. És paper mullat. Si un polític et dona la mà, mira a l'espatlla que no t'estigui clavant una punyalada. Sí, sí, bueno... Está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Blanca, 104.5 de la FM. ¿Te has enterado, primo? Vamos allá, vamos allá. ¿Qué por la pagola? ¡La felicidad! Bé, i arribats a aquest punt també volíem comentar una mica el que va ser la manifestació del 29 de novembre. Ja estem en temps de descompte, em sembla que el Marcos està mirant el rellotge. No, em sembla encara, que no, eh? Ens queda que... un ratet, encara. Sí, mira, ens queda, bueno, un quart d'hora llarg. Molt bé. Doncs bé, era una manifestació que el lema de la Mani era la crisi que la paguin els rics. No sé, jo estic una mica cansada de sentir crisi per tot arreu, crisi amunt i avall, guerra a la crisi, bocadillos a un euro, menú a cinco, gent al carrer... Bueno, que sembla que tot ho puguem explicar parlant de la crisi. Què és la crisi? El capitalisme en si és crisi. El capitalisme funciona en base a destruir persones i per tant, sí, sí. No es pot, no sé, jo parlar d'una crisi ara mateix, que ara estem pitjor que fa una setmana, doncs no, és que el capitalisme és això, és treure la pasta d'uns per donar-la a uns altres, ni més ni menys. Però bé, el cas és que es va fer aquesta mani, que una mani que hi van anar 5.000 persones, que tampoc són molta gent, però i el tema també és que la majoria de persones que hi van anar, d'aquestes 5.000 persones, eren persones de col·lectius ja organitzats, ja sigui de sindicats minoritaris, de moviments socials, organitzacions polítiques i entitats de tot tipus. I bé, és una mica el que diem sempre, que si ens limitem a difondre la informació entre col·lectius ja organitzats, primer que és gent que ja està conscienciada i després de que sembla que hagis de portar una bandereta per poder participar d'aquest tipus de manifestacions. És a dir, que el ciutadà de a pie, una mica, la gent que no està mobilitzada, però que sí que està, que sí que té la sensació de que li estan prenent el pèl i de que això no va enlloc i de que s'ha de fer alguna cosa, doncs realment és difícil de que se senti com identificada en una mani on hi han les quatre banderes de sempre. I bé, també dir-vos que que això, hi van anar els de Papeles para Todos, hi van anar, bueno, els CNTs, els de... Bueno, així, ja et dic, diferents col·lectius i entitats. I, bueno, també he llegit un comentari sobre la Mani que diu que no podemos quejarnos de que la gente no acuda espontáneamente si los medios silencian las convocatorias. Lo lógico es que asistamos quien ya estamos organizados. Doncs jo crec que això és un gran error, que justament les manifestacions d'UB de Vivienda el que intentaven era obrir molt el ventall de forma de que tothom s'hi pogués sentir identificat. Clar que això fa que les reivindicacions potser per a determinades persones queden una mica igualides, però sí que és l'única forma de demostrar que l'enuig i la ràbia s'expandeix més ràpid que la crisi, no? De totes formes, volia això, parlar una mica de la mani aquesta que va passar el 29 de novembre, que es convocava a les 5 i mitja plaça Universitat, i us llegiré el que dintre del comunicat de premsa les exigències, que són exigències puntuals. També no sé si serà el dia o l'hivern o què, però jo estic bastant crítica i... Bueno, això és bo. Sí? Això és bo. S'ha de criticar sempre, no? Sí. De fet, són exigències que, bueno, jo ho veig com una mica com una carta als Reis. I bé, no sé, jo crec que les coses les hem de començar a fer nosaltres i no esperar que des de dalt es busquin solucions, perquè ja sabem com les dan i com les toman des de dalt. I si sembla que les busquen malament. Exacte. Si les buscaran pels seus propis interessos, em sembla que sembli que no, que treballen per nosaltres. Si faran no. Una llei de l'habitatge amb sí, plena de paraules boniques i... Sí, sí, tot l'any, oh, de puta mare, que guai, esquerres. Però bé, en tot cas, nosaltres llegirem les exigències, que no sigui dit, que no posem el nostre granet de sorra, i comencem per la número 1. Ni un euro pels bancs, primer les persones. 2. El reconeixement de l'habitatge com un dret, cap desnonament per motius econòmics. 3. Repartiment del treball, no a les 65 hores i sí a les 35 hores. 4. Aturada immediata dels EROS, que és la traducció al català de los ERES, que són expedients de regulació d'empreses. En català, expedient de regulació d'ocupació. Són, definitivament, són els tancaments d'empreses, vaja. 5. Subsidi d'atur indefinit. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aquesta és bona. Jo aquesta igual, m'apunto. De fet, estic més per la renda mínima, però... renda mínima universal, vaja. Però bé, no està mal, subsidi d'atur indefinit. 6. Aposta per un teixit productiu real i respectuós amb el medi ambient. Molt ambigua aquesta també, però bé. 7. Polítiques d'ocupació destinades a reduir l'atur i enfortir els serveis públics. Jo crec que en aquest punt sí que els estem fent una mica el joc als polítics, no? Que sempre diuen... per cert, perdó, faig un petit parèntesis. Has vist com ha canviat la campanya Visca Barcelona? Ah, que sí? Molt bé, li molt han bona. Rentat la cara. Però d'una manera que... És jo, insultant. Jo havia proposat i havia pensat a fer un... O sigui, com canviar-li el sentit a les cartelleres i als pòsters publicitaris que hi ha arran de carrer, i no sé... Perquè ara, abans era Visca Barcelona, rotllo anunci d'IKEA, i ara és Visca Barcelona, rotllo responsabilitat, a marató... Sí, que un ajuntament que dona sortida a no sé quantes empreses petites, no sé què, que dona suport. És quasi, no? a mi se'm queia la llagrimeta davant d'aquests anuncis. Abans era com la rialla, em venien ganes de posar-me a beure alcohol compulsivament, i ara em venen ganes de plorar i de dir si entre tots ho podem fer. Sí, sí, a la vista està. Jo crec que hi ha hagut un toque al publicista, no? Sí, o no t'estranyi. Bueno, les protestes també, que va ser molt matxacat aquesta campanya. Sí, sí, sí. I, bueno, res. Tot això venia que el punt 7 era polítiques d'ocupació destinades a reduir l'atur i enfortir els serveis públics. Vaja, ja tenen el pròxim anunci. Visca Barcelona, una ciutat on es fan polítiques d'ocupació destinades a reduir l'atur i enfortir els serveis públics. Sí. En tot cas, estem llegint les reivindicacions de la manifestació del 29 de novembre... I continuem amb el número 8. Control social dels sectors estratègics, és a dir, banca, energia, transports, sanitats i infraestructures. Control social. 9. No a la privatització de l'ensenyament, ni LEC, que això deu ser la llei per l'educació... No ho sé, la veritat és que no ho sé. Ni Bolònia, una educació pública de qualitat i laica. Això és una mica un guinyo a les tancades d'estudiants i a tota la reivindicació que estan portant a terme els estudiants, tancant-se a les universitats. Per fi, els estudiants es mobilitzen, cal dir-ho. Està clar, sí, sí. Contra el tema de Bolònia, que és un tema que està super avançat, molt consolidat i que ho tenen realment molt negre per tirar endavant, o sigui, per fer retrocedir coses que ja havien passat. Però dins d'un estat es podria... No retardar, sinó modificar una mica... No, perquè... Bueno, a veure, ja et dic, eh? Jo avui estic molt pessimista una mica. Clar, Bolònia és un tema que afecta a tota la comunitat europea. És com el tema de la directiva de la vergonya d'immigració, és que tots els països d'Europa es posaran d'acord amb certes coses, tant si volem com si no. I malauradament es posaran d'acord per més tirant cap a més restricció, més control, més... O sigui, aquesta homogeneïtat jo crec que és molt difícil d'aturar. Llavors això, que un país es desmarqui de Bolònia, ara mateix està complicat. Bueno, no que es desmarqui del tot, sinó que matisos, no sé. Podria ser que es pogués matisar. Hauríem de tenir... Bueno, jo me l'he mirat per sobre el tema del text de Bolònia i s'hauria de mirar com... Però bueno, si el que volen és que els crèdits siguin iguals a tota Europa, per exemple, que tu fes una carrera aquí, a mitjans de la carrera puguis marxar a un altre lloc i que et valguin, que se't convalidi de forma fàcil... Doncs sí que han d'arribar a uns certs consensos, que no dic que siguin els bons. Ja. Des d'aquí tot el suport als estudiants. I tant. I bueno, que almenys s'ha d'intentar, i de fet és el primer cop que els mitjans de comunicació parlen de Bolònia, i jo crec que això ja és una gran victòria. Continuem amb la llista de reivindicacions que es portaven el 29 de novembre a la manifestació contra la crisi. 10. Repartiment de la riquesa. Salari mínim. 1.200 euros. Hòstia. Aquesta és bona, també. Està molt bé. Aquesta és bona, 1.200 euros de salari mínim. Això és com una negociació, no? Primer diuen 1.200, però saben que això no s'arribarà mai. Doncs bueno, al final ens quedarem amb 900 sí. o 1.000. Recordem que el salari mínim ara mateix està a 550 euros a mes. Una cosa així. Sí? T'ho prometo. No arriba a 600? No arriba a 600. I si arriba, justíssim. Jo em diria que està a 550. Clar, és que el senyor Zapatero és un Zapatero quan cobra. Jo crec que el sou mínim, eh? Sí. 11. Eliminació dels paradisos fiscals. No sé si es refereix a eliminació física. Però, a veure, eliminació... Bueno, clar, però això és molt, molt... Com dir, com on surt la paraula? Ah, no me'n recordo. És utòpic o...? No, massa... Perquè, clar, això hauria de ser a nivell europeu, no? Els paradisos fiscals. Clar, jo no sé si vol enviar... O sigui, com si la idea és fer desaparèixer del mapa a la isla Caimán o... No. Clar, no, o Andorra o jo què sé. No, humor a part, està clar que no haurien de poder existir paradisos fiscals. Ja, però com existeix el capitalisme, doncs... Ai... 12. Control dels capitals financers, impostos pels rics per arreglar la crisi. Per arreglar la crisi, tornem a repetir que el capitalisme és crisi en si, és congènit, però bé. 13. Control democràtic de les institucions financeres. Abolició del OMC, de l'FMI i del Banc Mundial. Què et sembla? Doncs flipant. Però estaria bé, això també estaria bé, abolir-los. Sí. Borrón i cuenta nueva. 14. Que els directius i polítics assumeixin la seva responsabilitat com a causants de la crisi. Un mea culpa, aquí es demana, un mea culpa. 15. No a la directiva de la vergonya, regularització sense condicions. 16. Bueno, la directiva de la vergonya és el tema que hem comentat abans sobre la immigració, el búnquer europeu que es vol blindar a tot tipus de flux de població. Fluxes de població n'hi han hagut tota la vida, tota la història. La història està configurada en base a gent que va amunt i avall. Bunkeritzar-se a Europa és l'absurditat més gran del món, però malgrat tot això està passant. I 16, dissolució del G20, donat que és un marc antidemocràtic i que els seus integrants són responsables de la crisi. Bé, és això, ja us he comentat que era una mica una carta als Reis, que jo avui estic molt crítica, no sé si ara mateix hi haurà persones que s'hauran sentit una mica ofeses pels meus comentaris, però el cas és això, de que el capitalisme és crisi i acabar amb la crisi és acabar amb el capitalisme. I clar, hi ha qui ha portat... I els capitalistes ara fan allò de qui no plora no mama. Exacte. Van plorant els governs i tot això. De totes formes, està molt bé que la gent surti al carrer i que es posi a cridar que ens estan prenent el pèl i que ho sabem, almenys que en som conscients. Sí, jo no sé per què, però esdevé un 2009 bastant mogudet. Sí, tu creus? Sí, jo crec que sí. Jo no sé, a mi el que em fa por és que siguem sent les 5.000 mateixes persones que canviem la pancarta de davant, que fem la mateixa manifestació i que realment no arribem a la persona que està a casa seva. Que... Clar, és que el problema és aquest, que per què no van 5.000 persones? Perquè, per la motivació que nosaltres donem, que sempre hem parlat que la gent s'ha de motivar sola, està clar, no? Però bueno... S'hem d'una mica obrir els ulls a la gent. O fer... la consigna era molt àmplia, de fet, que la crisi la paguin els rics, jo crec que tothom la pot assumir com a pròpia. Però bé, el cas de veure... Bueno, el tema de veure sempre banderetes dintre d'una mani és sectoritzar moltíssim. I, de fet, molts cops tu mateix no saps on ubicar-te o si estàs caminant al costat d'algú, no ho sé, que té idees molt contràries a les teves. En fi... Això, per mi la crítica va per de que intentem, no sé, intentem que les manis surtin de l'enuig i de l'enfado de les persones i bueno, i que i per suposat, vaja, firmaria que es complissin totes aquestes, no sé si eren 17, havíem dit, sí. Aquestes 17 premisses jo firmaria ja que es complissin. Però que les solucions no venen de demanar als de dalt, sinó que de l'autoorganització i de la població de base. Pues amb un temeta musical? O... Sí, sí, sí. Només dir això, que sobreviure a la crisi és un miracle i que Santa Precària ruega per nosaltres. I tant. Posa'ns un tema. Doncs ja estem aquí a la recta final del programa. Com sempre us proposem algunes sugerències d'agenda, com és típic. I no sé, jo començaria per la... Bueno, de fet començaria dient que el Paco no ha vingut avui perquè està a una trobada d'esperantistes que està passant a Barcelona. Toma ja. A Sabadell, pot ser? Sí, sí, em sembla que és Sabadell. Sí. I Paco, sé que escoltaràs aquest programa... A veure si ens fas un apartat d'esperanto. És veritat, un dia el proper programa hauria de començar el programa en esperanto. Clar, la salutació sí. I tot això. Clar que sí, ho intentarem. Ho proposarem. També comentar-vos que està sent la trobada zapatista d'Europa, has comentat abans? Crec que sí, que és una trobada europea. Que s'està fent a la Masia de la Guinagüeta, que és la plaça de Can Ensenya número 4, a Nou Barris, per aquí propet. I també comentar-vos que s'està duent a terme també la Festa Major Reivindicativa de Sant Andreu, que som avui... No, demà serà l'últim dia, però encara queden cosetes per fer. Hi ha una ruta històrica i un dinar de traje, i que si voleu consultar els actes, us passo el blog, que és FM Reivindicativa, Festa Major Reivindicativa, fmreivindicativa.blogspot.com. Us podeu mirar allà els actes que encara, si hi apureu, podeu assistir-hi demà. I, bueno, jo finalment tenia una cosa, una bicicletada que hi ha el diumenge que ve, que el diumenge 14, perdó, el 14 de desembre, a les 12, és una bicicletada pel Gaià, ho munta la gent de Repsol Mata i és una mica en contra del projecte de Repsol. S'ha quedat a les 12 a la parada de tren d'Altafulla. I si vols més informació, t'has de connectar a repsolmata.ourproject.org. Jo no tinc res, agenda. No tens res, no tens res a fer. Vine a la bicicletada. Vale. Vale. Som-hi. Mujer y los niños no se van a ir del piso mañana. Se va a ver un follón hasta que no le adjudiquen una vivienda. Si no es aquí, en Pekín. Y si no, en Pocón. Que no sabe ni dónde se ha metido. Paseo, paseo de las tristos. Bueno, això era un col·lega que surt a la tele que, bueno, que demanava un pis, com tothom, ja sigui en Pequín o sigui en Pocón. Home, tan lluny no, però... Que bo, que bo. Però vaja, que és això, que necessitem on viure i que bueno, necessitem ja. Necessitem mesures immediates de ja, no de fer pisos d'aquí a 3 o 4 anys. Marcos, jo ja tinc casa, tio. Ma, quina alegria, molt bé, enhorabona. Sí. Guai, guai, guai. Molt bé, molt bé. De puta mare. I bé... Fins aquí hem arribat al programa d'avui, mano a mano, que hem fet amb... Clara Marcos. El Marcos, que ets tu, i la Clara, que sóc jo. Bueno, jo crec que ha sortit bastant potable. Sí, recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada, que podeu escoltar aquest programa o bé en directe o bé en diferit, que hi ha un podcast a Ràdio Bronca d'on us podeu baixar tant aquest com qualsevol altre programa que us hagi interessat o que no hagueu pogut sentir. I que això és el mòbil de... que t'has deixat connectat. No, és que... I res, moltes gràcies per escoltar-nos. Una abraçada forta per la mare d'en Marcos. La Carme, mami, estimo. I pels nostres tres oients. Tres oients. Bueno, la Marta, suposo que estarà escoltant. I l'oient desconegut. I l'oient desconegut. Molt bé. Ignorado oyente. Bueno, i també, suposo, la gent que també des de Madrid, hi ha gent a Madrid que ens escolta i parlem encara, en català. Encara, tu creus? Jo crec que sí, la matxinada, bueno, no sé si encara, però vaja. Si estàs aquí, salutacions. Deia que escoltava el programa. Bueno, jo també volia saludar la gent que ha passat per aquí, Salvem Cauxerola, la gent del barri de Porta, a la gala de l'associació de veïns, o sigui, de l'Hòstia, l'associació de l'Hòstia, el Jordi, sí, de Sostre Cívic. A l'associació Cruïlles. A l'associació Cruïlles, el Ramon i l'Assumpte. Sí, sí, sí. Que per cert, faran festa a Nadal. Mireu-vos el blog. Sí, sí, mireu Cruïlles, punt... Uai, ja no me'n recordo. Busqueu al Google Cruïlles. Al Google, Sant Google de la red, ja. Vale, a sí, PHRP sí. Magdalenes, a PHRP on sigui ara, a prop de Val. Sí. I això. Molt bé. I això també, que la Cristina, el Carles i el Paco tornaran a estar aquí amb nosaltres, que us trobem a faltar molt, espero sí, que... Torneu, en xiplau. Torneu. Bueno. I res, fins aquí. Bona nit. Bona nit. Adéu. I a les 12 han arribat la fada bona i venta focs. Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu, sí, sí. I en Mortadelo i Filemó i Guillem Brown i Guillem Tell, la caputxeta i vermelleta, allò feroja el caganí, en Coco Lissó i en Pomé. Faltas tú. Let's go.